Vande ham Shri Guru Shri Atapada Kamalam Shri Guru Navaishnavamsa Shri Rupam Sagajatam Sahagana Rakhanatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parajana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamsa Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namaste Narasimhaya Prahalada Hlada Dayane. Hiranyakashipu Vakshaha Shula Tanka Nakhalaye. Vitonishingha Paratonishingha Yato Yato Yani Tatonishingha. Bahirnishimha Hridayenishingha Nishingha Madin Sharanam Papadeva. Tavakara kamalavare nakamad bhuta shingham dalita hiranyaka shiputan vingham Keshava dhrita narahari rupa jai jagadisha hare jai jagadisha hare jai jagadisha hare Ramadi murti shukalani amena tishtam nanavatara makarod Bhuvaneshu kintu Krishna swayam samabhavat paramapumanyo Govindam Adi Purusham Tamaham Bhajami. Jo Chaitanya Mahaprabhu ke sampradaya ke bhakton hai, Gauriya Vaishnava, Adi Purush Govind ki upasana karte hai, aur visheshkar Radha Govind. Radha Murti Sanyukt Govind Murti ki aradhana karte hai Gauriya Vaishnava. Phir bhi Bhagavan ke bahut roop hai. Ramadi Murti. Ram, Nrisingha, Varaha, Kurma ityadi. Jo is dharadham mein अवतार लेते हैं, विशेषकर भक्तों को दया देना करने के लिए. परित्राणाय साधुनाम विनाशाय चतुष्कृतम धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे. तो भगवान हर युग में आते हैं, दूसरे दूसरे रूप धारण करके, और इनके भक्त लोग साधु लोग का परित्राण करते हैं और दुष्ट लोग का संहार करते हैं और धर्म का पुनर्स्थापन करते हैं. तो ये भगवान का कर्म है. भगवान का कोई कर्म नहीं है. नमे कर्माणि लिम्फन्ति नमे कर्मफले स्पृहा. तो फिर भी अपनी इच्छा की पूर्ति करने के लिए, लीला विलास करने के लिए भगवान दूसरे दूसरे रूप धारण करके आते हैं और इनके विशेषकर भक्तों को आश्वासन देने के लिए तो आते हैं. तो भगवान के बहुत रूप है. राम, वामन देव, राम मतलब रामचंद्र, वामन देव, बलराम, कृष्णा, तो ये सब नराकृति है. नराकृति परम ब्रह्म. तो नर जैसे रूप. एक्चुअली भगवान का रूप नर जैसे नहीं है. नर का रूप भगवान जैसे है, क्योंकि वे आदि पुरुष है. तो भगवान के नर रूप है और पशु जैसे रूप है. वराहा देव, विशेष का वराहा देव है, और मत्स्य जैसे रूप है. मत्स्य अवतार, कोई साधारण मछली नहीं है, तो मत्स्य अवतार है. तो यही सभी रूप अलौकिक है, सच्चिदानंदमय है. यं श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूप. और श्याम सुंदर कृष्णा, इनका रूप, इनका दिव्य द्विभुज मुरली दा रूप वो साधारण नाग का रूप नहीं है, ये त्रिगुण के अतीत है, अचिंत्य गुण स्वरूप, अप्राकृत चिन्मय गुण से गठित है। भगवान एक्चुअली भगवान का अनादि रूप है, भगवान का रूप की सृष्टि नहीं होते हैं और अंत भी नहीं होते, तो शाश्वत रूप है भगवान के। तो ऐसे ही भगवान के अनेक रूप, राम वराह कुर्म वो भी कच्छप जैसे रूप, और भगवान के असंख्य अवतार है। तो सभी अवतार में ये नरसिंह रूप अति विचित्र है। तो हमारे परिप्रेक्ष्य में ये भगवान के सभी रूप तो विचित्र है, असाधारण, अवर्णनीय, अतुल, तो जैसे वो मत्स्य जैसे रूप, तो साधारण मछली नहीं है, तो इतना बड़ा है कि सागर भी काफी बड़ा नहीं है वो रूप रखने के लिए, ये महामत्स्य। और विष्णु रूप वो भी असाधारण है, क्योंकि इस भौतिक दुनिया में हम देखते हैं बहुत व्यक्ति है, लेकिन सबके दो हाथ है, और नारायण है चतुर्भुज। तो भगवान के सभी रूप अतिमर्त्य है, अलौकिक है, लेकिन यही रूप, विशेषकर यही नारसिंह रूप, ये बहुत बहुत ही असाधारण है। और वो रूप का फायदा कैसे हुआ वो भी बहुत असाधारण है। कृष्णा भगवान के पिता माता है, कौन है? वासुदेव और देवकी, मुसाई है या नंद और यशोदा? वो भी विवाद है, ब्रजवासियों बोलते हैं नंद और यशोदा कृष्ण के माता और पिता, और द्वारकावासियों बोलते वासुदेव और देवकी, लेकिन पिता माता तो है। और वामन, वामन देव की माता पिता कौन है? अदिति और कश्यप, और रामचंद्र भगवान कौशल्य और दशरथ, और वो मत्स्य अवतार तो पता नहीं है, लेकिन ऐसा लगते है तो माता पिता है। लेकिन नरसिंह रूप माता और पिता कौन है? वो स्तंभ से आया है, अचानक स्तंभ से आया है। तो ऐसा नहीं है कि वो जो इंद्रदेव के राजमहल बनाया है वो आर्किटेक्ट या इंजीनियर जो था, वो इंजीनियर कौन था? विश्वकर्मा। तो इंद्रदेव के राजमहल के स्तंभ से नृसिंहदेव का आविर्भाव था। तो ऐसा नहीं है कि नृसिंहदेव का पिताजी है विश्वकर्मा, ऐसा नहीं है। तो अपनी इच्छा से प्रकाशित हुए थे। अजोपि सन अव्यय आत्मा भूतानम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममायः। आत्ममाया से मतलब अपनी शक्ति से नृसिंहदेव अभिभूत हुआ, और कैसे रूप? तो ऐसे लगते हैं जो भगवान के भक्तों हैं तो भगवान की दया में विश्वास करते हैं, और जब हम भगवान के बारे में सोचते तो ऐसे सोचते तो भगवान बहुत दयाल है और इनके स्वभाव बहुत नरम है, तो ऐसे है, तो भगवान हमारे परम पिता है। लेकिन इस रूप में, उग्र रूप में, तो भगवान का स्वभाव नरम नहीं है, बहुत उग्र मतलब बहुत गुस्सा होते है। तो भगवान का आविर्भाव इस रूप में तो बहुत विचित्र था। और क्या है? नर है या पशु है। अगर नरसिंह भगवान का मुंह को देखने है तो हम विचार करेंगे ये सिंह है, शेर है। और अगर एक्चुअली भगवान की चरण का दर्शन करना चाहिए, पहले भगवान का चरण दर्शन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहले हम भगवान का श्रीमुख देखेंगे, नहीं, पहले चरण को दर्शन करना चाहिए। तो इनके चरण विष्णु चरण मनुष्य जैसे चरण है। देखिए इनके ऊर्ध्वांग मतलब शरीर के ऊपर का अंग, तो वो सिंह नरसिंह नरसिंह भगवान है। तो ऐसे है भगवान का ये रूप बहुत ही विचित्र था, क्योंकि हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी से वर मिला कि कोई मनुष्य मुझको संहार नहीं करेगा, कोई पशु मुझको संहार, कोई पक्षी, कोई प्राणी जो जमीन में रहते, जो पानी में रहते, जो आकाश में रहते, कोई प्राणी मुझको संहार नहीं करेगा। तो ये नरसिंह भगवान है, तो मनुष्य नहीं है, मनुष्य नहीं है। जो सोचते भगवान मनुष्य है वो पाषंडी नास्तिक है। अवजानांति मां ऊढ़ा मानुषिंग तनमाश्रित, जो सोचते कि मैं श्री कृष्ण बोलते, जो सोचते कि मैं साधारण मनुष्य हूं, तो मैं जीवात्मा हूं, कृष्ण जीवात्मा है और मानव शरीर में आश्रय लेते हैं। साधारण मनुष्य जैसे जो आए थे सोचते वो मूढ़ है, श्री कृष्ण ऐसे कहते हैं। जो भगवान तो मनुष्य नहीं है लेकिन नराकृति मनुष्य जैसे रूप धारण करते नहीं है, मनुष्य भगवान जैसे रूप लेते। तो भगवान है आदि पुरुष और इनके मूल रूप है कृष्णा, लेकिन यही रूप नरसिंह अवतार जो मनुष्य जैसे नहीं है, पशु जैसे नहीं है, आधा मनुष्य आधा पशु नरसिंह। तो ये रूप जो आकाश के नहीं है, जमीन के नहीं है और जल के नहीं है, उस स्तंभ से आया था। तो ऐसे ही तो आज का श्लोक है, सत्यं विधातुं निज भृत्य भाषितम। तो इनके भक्त का भाषण रक्ष करने के लिए और निज भृत्य इनके भक्त मतलब ब्रह्मा जी का वचन रखने के लिए और प्रहलाद का वचन रखने के लिए, मतलब ब्रह्मा जी बोले कि ठीक है मैं वर देता हूँ हिरण्यकशिपु, तुम किसी के प्राणी के हाथ से मार नहीं जो। और तो वो वचन रक्षा करने के लिए और प्रहलाद महाराज का वचन कि जी हाँ मेरा प्रभु भगवान स्तंभ के अंदर में है, तो वो वचन भी रक्षा करने के लिए नृसिंह देव स्तंभ से अभिभूत हुए। तो ये नरसिंह भगवान की विशेषता है, तो सभी रूप की विशेषता है। एक्चुअली सभी भगवान के अनंत कल्याण गुण विशिष्ट है, भगवान के अनेक अनेक गुण है, अनेक अनेक विशेषता है। और भगवान के भक्तों और अनंत देव भी, अनंत देव तो भगवान का दूसरा रूप है, तो ये सभी भक्तों प्रयास करके भी अनादि काल में भगवान की गुणगान पूर्ण नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान की गुण असीम है। तो भगवान जो असीम है हमारे बीच में आते हैं इनकी असीम दया हमको देने के लिए। तो हम सीमित है, हम जीव है, तो इसलिए हम भगवान की पूरी दया ग्रहण नहीं कर सकते, लेकिन इतना सा दया ग्रहण कर सकते हैं कि भगवान की भगवान भगवान है, तो ये सत्य स्वीकार करना चाहिए। असुर कौन है और भक्त कौन है, भक्त और असुर में क्या फर्क पड़ते हैं? तो भक्त लोग स्वीकार करते हैं कि भगवान ही भगवान है, और मूर्ख नास्तिक असुरिक लोग नहीं स्वीकार नहीं करते हैं कि भगवान तो भगवान है, और भगवान ऐसे अलौकिक अदृष्ट रूप लेके भी नास्तिक हिरण्यकशिपु के सामने प्रकट हुआ, और हिरण्यकशिपु इतना बड़ा बदमाश था कि ऐसा रूप इनके सामने प्रकट हुआ था, तो फिर भी हिरण्यकशिपु स्वीकार नहीं किया यही कि यही भगवान है। फिर भी हिरण्यकशिपु सोच रहा था कि मैं भगवान हूं, और यही कौन है मुझे पता नहीं है, उसको मार दूंगा। लेकिन क्या हुआ, सबकार कमलावर नकम अद्भुत सिंहम दलित हिरण्यकशिपु तनु भृंग। वो हिरण्यकशिपु जो बहुत दम्भिक था, सोच रहा था कि कोई मुझको कुछ नहीं कर सकते, तो नरसिम्हदेव हिरण्यकशिपु को कुछ किया था, उसको मार दिया। तो जो भक्त है तो हिरण्यकशिपु के पक्ष में नहीं है, तो आजकल नहीं है तो सदैव जगत में दो प्रकार के लोग है, दो भूतो सारे लोग है, इसमें दैवा असुर एवं च विष्णु भक्त स्मृत दैवा असुर तद विपर्य। हाँ, तो हमेशा जगत में इस भौतिक जगत में दो प्रकार के व्यक्ति है, एक है देव या भक्त विष्णु भक्त, और दूसरे है असुर। और असुर का क्या लक्षण है, तो विष्णु भक्त के लक्षण है भक्ति करते, भगवान की भक्ति करते, और कि भगवान भगवान है स्वीकार करते, और असुर की प्रवृत्ति बिल्कुल विपरीत होते, तो कभी भी स्वीकार नहीं करते कि भगवान की अस्तित्व है। और अगर भगवान हिरण्यकशिपु जैसे असुर के सामने प्रकट होते तो स्वीकार नहीं करते कि यही भगवान, तो दुर्योधन वो भी वैसे था। तो कृष्ण का एक नाम है पांडव दूत, भगवान श्री कृष्ण सबके स्वामी है, लेकिन इनके एक नाम है पांडव दूत। तो युधिष्ठिर महाराज का दूत हुए, तो कौरव सभा में प्रस्ताव किया कि लड़ाई करना अच्छा नहीं होगा, आपोस करना चाहिए, लेकिन जो योजना बोले कि हम आपस नहीं करेंगे, लड़ाई करेंगे। तो श्री कृष्ण जो योजन को बोले कि लेकिन लड़ाई में तुम्हारे कोई आशा नहीं होगी, क्योंकि मैं भगवान हूं और मैं पांडव के दूत हूं और पांडव के रक्षा करता हूं, रक्षक। तो जो योजन बोले तुम कौन हो, तुम ग्वाला बालक ऐसे बालक हो, हम जानते हैं, तो बचपन में ही तो खाली पाए तो गोचारण किया था, तुम क्या कर सकते। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन को आश्वासन करने के लिए कि मैं भगवान हूं, मैं साधारण व्यक्ति नहीं हूं, तो दुर्योधन को इनके विश्व रूप प्रदर्शन किया, और दुर्योधन क्या बोला, कुछ जादू है। तो असुर ऐसे है, तो भगवान का दिव्य रूप दर्शन करके भी कि भगवान भगवान है स्वीकार नहीं करते हैं, फिर भी भगवान प्रमाण देते हैं कि वे भगवान है, तो कैसे ऐसे असुर को वध करने से। तो हिरण्यकशिपु का विश्वास नहीं था कि मेरे से ही कोई बलवान है, सोच रहा था कि मैं सबसे शक्तिमान हूं। तो फिर हिरण्यकशिपु का साक्षात्कार था कि मेरे से और बड़ा शक्तिमान व्यक्ति है नरसिम्हदेव। तो जो भगवान की भगवता मतलब कि भगवान भगवान है जो ऐसे विश्वास नहीं करते हैं तो